Radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosu. Şahit. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program yönetmeni Erol Güldiken. Hadi ne bekliyorsun? Vursana topu hadi. Oh, yoruldum, biraz dinlenelim Orhan. Saatlerdir oynuyoruz. Tam kızışmıştık, oyun bozanlık ediyorsun. Yapmayın, durun, yapmayın. Yapmayın. Biri bağırdı, duydun mu? Sizi. Evet, birisini dövüyorlar galiba. Gel bakalım. Yapmayın. Sana gelirken parayı getir demedik mi? Patronun tepesini attırmadan parayı çıkart, hadi. Yahu ne laftan anlamaz adamsınız. Param olsa vermez mi insanıyorsunuz? Yok işte, yok. Son defa söylüyorum, parayı veriyor musun, vermiyor musun? Bak arkadaş, şakamız yok. Emir aldık. Ya parayı verirsin ya da leşini sereriz. Yapmayın, acıyın. Param yok diyorum. Birkaç hafta müsaade edin, parayı getiririm. Anlaşıldı. Sen sözle yola gelmeyeceksin. Şimdi görürsün gününü. Son defa söylüyorum. Parayı veriyor musun, vermiyor musun? Delirdiniz mi siz? Bırak o bıçağı, bırak diyorum. Geberteceğim seni. Al, al bakalım. Al, yandım. Cezanı buldun işte. Sana şakam olmadığını söylemiştim. Şimdi cesedi arabaya kadar taşıyıp bagaja koyma işi kaldı. Böylece ne benim seni öldürdüğümü öğrenecekler, ne de cesedini bulacaklar. Aman Allah'ım, katil. Katil adamı öldürdü, bıçakla öldürdü, gördün mü Orhan? Korkudan elim ayağım titriyor. Gel hemen kaçalım buradan Ekrem. Katil bir görürse bizi de öldürür. Doğru söylüyorsun, kaçalım hemen. Ayağım. Oldu ayağını. Boşluğa gelince korkuldu galiba. Hey, neler oluyor orada? Siz ikiniz durun bakayım orada. İvan gördü bizi. Mahvoldum şimdi. Siz ikiniz ne arıyordunuz burada bakayım ha? Biz yapıyorduk. Oyun oynuyorduk efendim. Ne oyun oynuyordunuz? Oyunu. Yalan söylemeyin. Oyun moyun oynamıyordunuz burada. Beni gözetliyordunuz değil mi? Hadi doğruyu söyleyin bakayım. Biz kurbağa avına çıkmıştık efendim. Madem öyle yakaladığınız kurbağaları gösterin bakayım. Nerede ha? Daha yakalayamadık. Hemencecik kaçıyorlar bizi görünce. Evet, geçen hafta bir sürü yakalamıştık. Hep arkadaşlarımıza dağıttık ama bugün bir tane bile yakalayamadık daha. Ya demek kurbağa avlıyordunuz öyle mi? Gidebilir miyiz artık efendim? Tamam gidebilirsiniz. Yok olun şimdi hadi. Ne yani? Şimdi siz ikiniz bir cinayete mi şahit oldunuz? Vallahi de billahi de doğru söylüyoruz komiser amca. Adamın biri bir adamı bıçakla öldürdü. Ben de gördüm komiser amca. Ekrem'le oynuyorduk, tesadüfen şahit oldum. Peki bıçaklanan adamın öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Hiç hareket etmiyordu. Bıçağı yiyince hemen yere düşüp öylece kalmıştı. Peki sonra? Katil öldürdüğü adamı arabanın bagajına koydu. Biz tam kaçacakken ikimizi yakaladı. Bize ne yaptığımızı sordu. Biz de kurbağa avına çıktık dedik. Bakın çocuklar, anlattığınız çok ciddi bir olay. Yani uydurmuyorsunuz ya. Eğer beni kandırmaya çalışıyorsanız... İnanın doğru söylüyoruz komiser amca. Neden yalan söyleyelim ki? Anlaşıldı. Ergun! Buyurun efendim. Minibüs kapıda mı? Az önce geldi efendim. Çocukları alıp minibüse bindir, ben de geliyorum. Bakalım anlattıkları doğru mu değil mi? Patron bu işe sevinecek. Fırıncı parayı vermezse gözünün yaşına bakma gebert demişti. Ben de geberttim işte. Yalnız şu cesetten kurtulamıyorum. İşte Sarıyer sahiline geldik. Tarda kimse yok. En iyisi burada durup cesetten kurtulmak. Cesetten kurtulmanın en güzel yolu denizdir. Dalgaların bir cesedi nereye götüreceğini kimse bilemez. Cinayetin işlendiği park burası mı? Evet komiser amca. O adamı burada bıçaklayarak öldürdü. Yüzünde kocaman bir çıban vardı. Elindeki bıçağı adamın göğsüne sapladı. Ergun, çevreyi bir araştır bakalım. Olayla ilgili herhangi bir delil ipucu bulabilecek misin? Baş üstüne komiserim. Evet, cinayet burada işlendi diyorsunuz. Ama ortada ceset meset yok. Söyledik ya, cesedi arabanın bagajına koydu o katil. Gözlerimizle gördük efendim. Komiserim, hiçbir şey bulamadık. Ne boğuşma olduğunu ne de cinayet işlendiğini gösterir bir ipucu yok. Peki kan lekesi filan? Çocuklar adamın bıçaklandığını söylüyorlar. Ortalarda kan izi olması gerekir. Maalesef komiserim, en ufak bir belirti bile yok. Mutlaka biz gittikten sonra kan izlerini temizlemiştir. Zaten adama bir kere vurmuştu. Bu kadar yeter. Binin arabaya bakayım. Bizi nereye götüreceksiniz? Nereye olacak? Ailelerinizin yanına. Onlara iki çift laf söyleyeceğim. Bizi şikayet mi edeceksiniz efendim? Evet, ders kitabı yerine polis romanları okuduğunuzu ve tehlikeli hayaller gördüğünüzü söyleyeceğim. Ya, demek fırıncı parayı vermedi ve sen de onu öldürdün öyle mi? Evet patron. Sen parayı vermezse gebert demiştin ya. İyi yapmışsın. Başkalarına gözdağı olur bu. Sonra da cesedi kimse görmeden ayağına taş bağlayıp denize attım. Aferin. Böylece peşinde delil bırakmamış oldun. Yalnız patron, iki küçük çocuk beni gördü galiba. Ne? Nasıl gördü? Çocuklar bir şey görmediklerini, kurbağa avına çıktıklarını söylediler ama bana kalırsa cinayeti işlediğimi gördüler patron. Allah kahretsin. Sana temiz iş yap dememiş miydim? Bir şey yapacağın zaman arkanda şahit bırakma demedim mi? He? Ama onlar küçük iki çocuktu patron. Ne yapabilirdim ki? Sersem, geri zekalı. Fırıncı gibi onları da öldürebilirdin. Şimdi başta sen olmak üzere ben ve teşkilat tehlike içindeyiz. Eğer çocuklar hakikaten cinayeti görmüşse polis ne yapar yapar bizi bulur. Tabii polis çocuklara inanırsa patron. Neden inanmasın ki? Ortada ceset yok, kan lekesi yok. En ufak bir ipucu bile yok. Ekrem, hadi kahvaltı hazır, gel oğlum. Geliyorum anneciğim, gazeteye bakıyordum. Anne şuraya bak. Bak gazeteye bak. Ne var, ne oldu Ekrem? Şuraya bak anne, bak şu resme. Şu açık kafalı adam var ya, işte o geçen gün katilin öldürdüğü adamın resmi. Hala mı aynı hikaye? Akıllanmadın mı daha? Babanı da beni de rezil ettin komiserin önünde. Ama ben yalan söylemedim ki anneciğim. Vallahi de billahi de o gün katil bu gazetede resmi çıkan adamı öldürmüştü. Yeter. Bir daha bu evde böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Şimdi adam gibi otur ve kahvaltını yap. Hadi. Orhan! Orhan, aç şu kapıyı! Kim çalıyorsa kıracak ayol, aç! Duydum anneciğim, şimdi açarım. Orhan, Orhan bir bilsen neler oldu? Ne oldu, nedir bu hal? Annen evde mi? İşe gitti, gir içeri. Ne var, ne oldu, yüzün bembeyaz. Anneannenin yanında konuşmayalım, senin odana gidelim, tamam mı? Kimmiş gelen? Aa, Ekrem'miş. Hayrola küçük dedektif. Hayırlı günler efendim. Şey, ders çalışmaya geldim de. Aferin aferin. Geçin içeride çalışın. Anlat hadi, ne oldu? Al gazeteye bak. Kimi göreceksin? Ama bu adam o katilin öldürdüğü adam değil mi? O ya, oku bak resmin altında ne yazıyor. Yukarıda resmi görülen fırın sahibi Yaşar Sevilen iki gündür kayıptır. Bilseler ki kayıp değil, öyle olduğunu. İşte gördün, ne yapacağız şimdi Orhan? Bilmem, karakola mı gitsek ki? İyi ama komiser amca inanmamıştı ki bize. Evet ama bu sefer inanır. Gazetedeki resmi görünce yalan söylemediğimizi anlar. İster inansın ister inanmasın. Gel gidelim Orhan. Yine mi siz? Bu sefer niçin geldiniz bakayım? Size bugünkü gazeteyi getirdik efendim. Ne varmış gazetede? Katilin öldürdüğü adamın resmi. Alın bakın. Verin bakayım. Hani nerede? Bakın şu alt taraftaki resim işte. Ah gördüm. Yukarıda resmi görülen kızın sahibi Yaşar Sivilen 2 gündür kayıptır. Kendisini gören veya tanıyanların aşağıdaki telefona başvurmaları rica olunur. Ne varmış bunda? O katilin öldürdüğü adam buydu komiser amca. Geçen sefer bize inanmamıştınız. Güldürmeyin beni çocuklar. Bu basit bir kayıp ilanı ya. Okumadınız mı resmin altını? İlanı karısı vermiş. Ama komiser amca. Her gün böyle kaç kayıp olayı oluyor biliyor musunuz? Bu fırıncı da ya karısıyla ya da kayınvalidesiyle ailevi bir sebepten dolayı kavga edip başını dinlemek için birkaç gün ortadan kaybolmuştur. Ama efendim. Siz de hemen adamı cinayete kurban götürdünüz öyle mi? Ama komiser amca inanmıyorsunuz. Katilin öldürdüğü adam bu adamdı. Yeter. Hadi bakayım derhal evinize gidin ve derslerinize çalışın tamam mı? Eğer bir daha karşıma gelirseniz... Yapacağız şimdi. Komiser amca yine inanmadı bize. Büyük insan olsaydık inanırdı. Çocuğuz ya. Ekrem aklıma ne geldi? Gazete yanında değil mi? Yanımda niye sordun? Gel o haberi yazan gazeteciye telefon açıp cinayet olayını bir de ona anlatalım. Belki inanır bize. Harika. İyi düşündün bunu Orhan. Gel hemen telefon açıp her şeyi anlatalım. Katili de fırıncıyı da tanıdığımızı söyleyelim. Önce jeton alalım şuradan. Sonra da hemen okula gidelim. Saat yaklaşıyor çünkü. Çocuklar derse başlamadan önce sizlere bugün toplumumuzda çok ayıp sayılan bir konuyu anlatacağım. Konu yalanla ilgili. Yalan söylemenin mahsurlarını tek tek anlatacak değilim. Sadece adam öldürmek kadar yalan söylemek de çok kötü bir suçtur. Yazık. Öğretmen bizim de yalan söylediğimizi sanıyor Ekrem. Kimse inanmıyor ki bize, arkadaşlarımız bile. Girin. Affedersiniz öğretmen hanım. Ne var Süleyman efendi? Müdür bey Ekrem de Orhan'ı odasına çağırıyor efendim. Demek öyle, gazetemizde resmi çıkan fırıncıyı öldürdüler ha? Evet efendim. İlginç. Hayal görmediğinizden emin misiniz çocuklar? Neden hayal görelim ki? Kimse inanmıyor bize. Ne ailemiz, ne komiser, ne arkadaşlarımız. Ama sizi inanmamakta herkes haklı çocuklar. Kızmayın buna. Neden bir şey? Çünkü olayı ispat edecek hiçbir delil, hiçbir iz yoktu ondan. Ortada ne ceset var, ne kan var, ne katil var. Hiçbir şey yok. Kaç kere söyledik. Cesedi araba bagajına koydular. Peki arabanın plakasını aldınız mı? Yok, hiç aklımıza gelmedi. Peki katili iyice gördüğünüze göre tarif edin bakayım. Nasıl birisiydi, ne giymişti hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Şöyle iri yarı, siyah saçlı, siyah kalın kaşlı birisiydi. Yanağında da bir çoban izi vardı. Korkunç bir suratı vardı. Filmlerdeki kötü adamlara benziyordu. Peki tek başına mıydı, yanında kimse yok muydu? Bilmiyoruz, cinayeti işlerken tek başınaydı. Yanında başka biri olsaydı muhakkak görürdü. Hepsi bu kadar mı? Evet efendim. Yoksa siz de mi bize inanmıyorsunuz? Tam bilemiyorum ama haber haberdir. Şöyle yan yana durun da bir resminizi çekeyim. Neden resminizi çekiyorsunuz? Gazetede çıkacak haberi yazacağım ya. Bir resim de cinayetin işlendiği yerde çekeceğim. Hadi düşünelim bakayım. Şu gazeteyi bırak da kahvaltını yap Kemal. Çay soğuyacak. Tamam. Ah! O da ne? Olamaz. Hayrola, neden gülüyorsun? Gazeteye bakmadın mı hanım? Baksana, bizim çocukların resimleri var. Ekrem'le Orhan'ın. Aa, sahi mi? Dün bir gazeteci resmimizi çekti demişti de inanmamıştım ona. Al bak al. Pek de yakışıklı çıkmış keratalar. Yazıyı okudun mu? Küçük şahitler kayıp fırıncının öldürüldüğünü söylüyorlar. Aa, ama çok oldu bu çocuklar. Şimdi sorarım ben ona. Ekrem! Ekrem diyorum sana. Efendim anneciğim. Çabuk buraya gel bakayım. Ha, sert davranma çocuğa lütfen Nimet. Sen karışma lütfen. Zaten bu çocuğu şımartan da sen değil misin? Allah Allah. Bu işin şımarıklıkla ne ilgisi var Nimet? Hem neden yalan söylesin ki? Madem ki cinayeti gördüm diyor, görmüştür. Doğru olamaz mı yani? Sen komiserden daha mı iyi bileceksin yani? Hem komiser ne dedi? Çocuğunuzun hayal dünyası fazla geniş. Çok polis romanı okuyor. Hem ayrıca komiser önce çocuklara inanıp olay yerine bile gitmişti. Ama ne bulmuştu? Hiç. Ne ceset, ne katil, ne kan izi. Hiçbir şey yokmuş ortalıkta. Olmayacak tabii. Çocuklar katilin cesedi arabaya koyduklarını söylüyor ya. Evet anneciğim, geldim işte. Gördün mü bugünkü gazeteyi? Hayır, görmedim. Bak, bak şuna. Orhan'la birlikte resmin çıkmış. Sahi mi? Bakayım. Yaşasın. Nihayet bize inanan birisi çıktı işte. Ekrem oğlum. Efendim babacığım. Bak yavrum. Sana yalan söylüyorsun demiyorum ama bu yaptığınız çok tehlikeli bir iş. Farkında mısınız? Yok, neden tehlikeli? Şimdi şöyle bir düşün. Bu cinayeti sen ve Orhan'dan başka gören yok değil mi? Yok tabii, yalnız ikimiz vardık orada. İşte işin tehlikesi burada oğlum. Bu bir oyun değil. Gerçek hayattaki olayları bir oyun olarak görmeyin. Şimdi bu katil yakalanırsa hakim onlara nasıl ceza verecek biliyor musun? Bilmem. Sizin şahitliğinize dayanarak ceza verecek. Bana ne, cezasını çeksin. Öldürdü o amca, ne olur yapma, öldürme beni diye yalvarıyordu. Oğlum sen babanın ne dediğini anlamadın galiba. Baban diyor ki o katili gören sen ve Orhan'dan başka kimse yok. Yok tabii. İşte bu yüzden, yani o kanlı katil hapse girmemek için sana ve Orhan'a zarar verebilir. Eğer sen ve Orhan şahitlik yapmazsanız hiç kimse o katili cinayetle suçlayamaz. Ama biz gördük babacığım, şahitiz biz. Hala anlamıyor musun Ekrem? O katil fırıncıyı öldürdüğü gibi seni ve Orhan'ı da... Ya susar mısın Nimet? Ekrem. Efendim babacığım. Bundan böyle bu olayla ilgili kimseye ama hiç kimseye tek bir laf bile etmeyeceksiniz, tamam mı? Kimseyle konuşmayacaksınız. Hele televizyonculara, gazetecilere tek bir kelime bile söylemeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? İyi ama babacığım, adaletin yerine gelmesine yardımcı olmak vazifemiz değil mi? Öğretmenlerimiz bize hep böyle söylüyordu. Yeter artık, tartışmayalım. Bu işi unutacaksın. Ne böyle bir cinayeti gördünüz ne de şahitsiniz, tamam mı? Bundan böyle yalnız derslerinizle ilgileneceksiniz. Hadi bakalım şimdi doğru odana yürü. Peki babacığım. Kemal. Efendim. Doğru mu bu? O adam yakalanmamak için şahitlere bir şey yapar mı? Bilmiyorum ama yapabilir. Cinayeti Ekrem ve Orhan'dan başka gören olmadığına göre bizim çocuklar da şahitlik yapmazsa katili kimse suçlayamaz, öyle değil mi? Öyle tabii. O halde aman Allah'ım, açık açık söylesene Kemal, bu çocukların başı dertte mi şimdi? Dur canım, telaşlanma hemen. Daha ortada fol yok, yumurta yok Nimet. Ben sadece aklımdan geçenleri, olabilecekleri söyledim. Ama söylediklerin çok mantıklı Kemal. Katil Orhan'la Ekrem'i öldürürse arkasında tek bir şahit bile bırakmamış olur. Öyle değil mi? Saçmalama Nimet. Adam öldürmek kolay mı sanıyorsun? Öyle söyleme. Fırıncıyı güpegündüz öldürdüğüne göre... Gazetede resmim çıktı diye mi ağlıyorsun anneciğim? Deli çocuk. Sana o kadar söyledim, unut bu cinayet işini diye. Ama biz bir cinayeti gördük anneciğim. Nasıl unuturuz ki? Size ne? Doğru da olsa sizi neden ilgilendiriyor ki? Sizin üstünüze vazife mi yani? Öyle söyleme anne. Bir de o öldürülen adamı düşünsene. Eğer biz görmeseydik, haber vermeseydik, böyle bir cinayetin işlendiğinden kimsenin haberi bile olmayacaktı. Katil serbestçe gezecek, belki başkalarına da öldürecekti. Baban, baban sen çok küçükken ölmüştü. Ama neden ve nasıl ölmüştü biliyor musun? Hayır, bilmiyorum, söylememiştin ki. Bir katilin kurşunuyla ölmüştü. İyi bir polisti baban. Mert, dürüst, cesur bir polisti. O gün görevliydi. Bir ihbar üzerine arkadaşlarıyla olay yerine gitmişti. Ama yakalamak istedikleri adam ateş edince kurşun babana isabet etmiş ve ölmüştür. Aslan babam, demek şehit olmuş he? Evet. Bu evi onun ölüm parasıyla aldık. Ama senin onun gibi olmaman için hep dua ediyorum Orhan. Babam haklı olanı savunmak için canını vermiş. Ben de onun oğlu olduğumu ispatladım işte. Ama sen ağlıyorsun anneciğim, niçin? Onların, o katillerin seninle Ekrem'e zarar vermesinden ürküyorum Orhan'ım. Katili sizden başka gören yok. Ya katil peşinde şahit bırakmamak için sizleri de... Aman yarabbim, aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. Lanet olsun, lanet olsun! Gördün mü ha? Gazeteyi gördün mü? Bir de onlar çocuk, beni doğru dürüst tarif edemez diyordun. Ama patron, nereden bilebilirdim ki? Tanımışlar seni. Tanımışlar seni. O iki bacaksız seni aynen tarif etmiş Haşim. Bir elime geçirecek olursam o velekleri. İstedikleri kadar Haşim'i tarif etsinler patron. Fırıncıyı öldürdüğünü nasıl ispat edecekler peki? Mustafa doğru söylüyor patron. Polislerin her şeyden önce fırıncının cesedini bulmaları lazım. Orası öyle. Orası öyle ama dua edin de cesedi bulamasınlar. Yoksa... Nasıl, aradığınız katilin resmini bulabildiniz mi çocuklar? Arıyoruz efendim. Komiser amca, bütün bu klasörlerde hep sabıkalıların, katillerin resmi var. Evet, yalnız katil değil, kanunsuz iş yapan bütün sabıkalıların resmi var. İnşallah bulursunuz o katilleri. Yüzünde çıban olan o korkunç suratlı adamı nerede görsem tanırım. İşte, işte buldum. Gördün mü onu? Resmi burada, tanıdım onu. Bakın, bakın. Sahi mi? Hangisi Orhan? İşte bu komiser amca. Yüzünde çıbanı bile var, bak. Anlaşıldı. Ergun. Buyurun komiserim. Cinayet masasına bildirin. Katilin eşkali teşhis edildi. Eski sabıkalılardan Haşim Kara. İki kere hapse girmiş çıkmış. Suçları hırsızlık ve silahlı soygun. Ayrıca fotoğrafhaneye söyleyin de Haşim Kara'nın resmini çoğaltıp basına ve teşkilata dağıtsınlar. Baş üstüne komiserim. Alo. Evet benim. Evet dinliyorum. Evet. Evet. Kimliği tespit edildi mi? Ya demek oymuş. Anlaşıldı. Soruşturmaya hemen başlıyoruz. Çocuklar. Buyurun komiser amca. Fırıncının cesedi az önce bulunmuş. Sarıyer sahillerinde bir balıkçı bulmuş. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin fırın sahibi Yaşar Sevilen'e ait olduğu da tespit edilmiş. Yani şimdi artık bize inanıyor musunuz komiser amca? Evet inanıyorum. Çünkü artık elimizde yeteri kadar delil vardı onda. Ceset ve katilin eşkali. Yaşasın! Sonunda katil yakalanacak artık. Evet ama size gelince katil yakalanıp mahkemeye çıkartılıncaya kadar artık bu işten uzak duracaksınız, tamam mı? Peki ya katil yakalandıktan sonra ne olacak komiser amca? Sizin şahitliğinizle adalet o katili layık olduğu cezaya çarptıracaktır. İşte korktuğum başıma geldi. Hem fırıncının cesedini buldular hem de çocuklar sabıka kaydından Haşim'i tanıdılar. Lanet olası! Kahrolası afacanlar! Hayret! Nasıl teşhis etmişler anlayamadım. Yüzündeki o çıbandan. Tanınmayacak gibi değil ki yüzün. Dinleyin. Bu iş giderek tehlikeli bir hal almaya başladı çocuklar. Eğer hapse girmek istemiyorsak o çocukları bulup öldüreceksiniz, tamam mı? Ne? Öldürecek miyiz? Evet. Başka çare yok. Ama patron onlar daha çocuk. Nasıl öldürebiliriz ki? Fırıncıyı nasıl öldürdüyseniz, başkalarını nasıl öldürdüyseniz öyle. Aksi takdirde o bacaksızların şahitliği hepimizi müebbet hapse götürür. Yalnız bu sefer dikkat edin de arkanızda başka bir şahit bırakmayın. İşte o bacaksızların okulu burası. İki katlı değil. Acaba hangi sınıfta okuyordu? 3C sınıfında. Gazete röportajında okumuştum. Bakları da Ekrem ve Orhan. Dur şu bahçeyi süpüren Adem'e soralım sınıf. Kolay gelsin. Eyvallah. Buyurun, ne istemiştiniz? 3C sınıfı kaçıncı katta oluyor? Giriş katında. Lan şu binanın solundaki pencereyi görüyor musun? İşte orası. Sağ ol. Gel Mustafa. Camdan içeriye bir bakalım, bizim şahitler ne yapıyor? Neden bakacağız ki? Yoksa buradan mı ateş edeceksin? Korkma. Elimi çocuk kanına bulamak istemiyorum. Niyetim sadece korkutmak. Belki korkarlarsa şahitlikten vazgeçerler. Gel bir gözükelim abacanlara. Yazılıda kopya çekini yakalarsam kulağından tutar atarım. Herkes öndeki imtihan kağıdıyla meşgul olsun. Hey Orhan, ne var? İkinci soruyu yapamadım, sen yaptıysan. Beceriye bak, beceriye bak Orhan. Ne var, ne oluyor? Anneciğim, katil. Katil dışarıdan bize bakıyor. Öğretmenim, katil buraya bakıyor. Neler söylüyorsun sen Orhan, ne katili, nerede? Biraz önce camdan bize bakıyorlardı öğretmenim. Ben de gördüm öğretmenim, vallahi billahi bakıyorlardı. Allah Allah, bahçedeler mi yani? Şu arkaları dönük kapıya gidenler mi yoksa? Evet, evet, onlar öğretmenim, şu iri yarı olanı. Hemen tanıdım onları, birinin yüzünde çıban izi vardı. Eğer söyledikleriniz doğruysa bu iş ciddi bir tehlike arz etmeye başladı demektir. Siz burada bekleyin, ben müdüre gidip durumu anlatayım. Orhan, efendim. Ben korkmaya başladım. Ya sen? Ben de. Baksana buraya, okulun bahçesine kadar geldiler. Evet, eve yalnız gitmeyelim. Boralarla birlikte gidelim. Onlar da bizim mahallede oturuyorlar. Hey Bora! Çocuklar, bizi de bekleyin. Biz de sizinle geliyoruz. Ne o? Yalnız gitmeye korkuyor musunuz yoksa? Kim? Biz mi? Kimden korkacakmışız ki? Kimden olacak, katillerden? Korksaydık gidip polise söylemezdik. Ama katiller camdan baktığı zaman anneciğim diye bağırdınız. Alay etme. Bizim gördüğümüz cinayeti sen görseydin belki aklını kaçırırdın. Arkadaşlar, Orhan'la Ekrem doğru söylüyor. Hangimiz bir cinayete şahit olsak korkardık. Hem baksanıza, o katiller korkmadan okulumuza bile gelmişler. Neden gelmişler ki buraya? Ya bizi korkutmaya ya da fırıncı gibi öldürmeye. Görüyor musun Mustafa, bu çocuklar cin gibi. Mahsustan yalnız gitmiyorlar da arkadaşlarıyla gidiyorlar. İkisi de çok akıllı. Zaten akıllı olmasalar seni tarif edemezler. Patron haklı galiba. Önünde sonunda bu ikisini öldürmek zorunda kalacağız. Öldürmek mi? Burada mı, şimdi mi? Yok canım. Herkesin içinde cinayet işlenir mi? Bir punduna getirip tenha bir yerde işlerini bitireceğiz. Madem öyle, neden takip ediyoruz hala? Nerede oturduklarını öğrenmek için. Bakarsın bir gece evlerini ziyaret ederiz o bacaksız şahitlerin. Tamam Nimet, tamam. Sakin ol biraz. Ne olur ağlama anneciğim. Bana bir şey olmadı ki. Şimdi olmadı ama ya sonra olursa? Bak okulun içine kadar girmiş o katiller. Bir şeyler yapmalısın Kemal. O gözü dönmüş katillerden oğlumuzu korumalısın. Tamam hanım, tamam. Merak etme, yarın sabah karakola gider durumu anlatır. Ekrem'le Orhan'ın koruma altına alınmalarını isterim. Sen merak etme. Merak etme demesi kolay. Anayım ben, ana. Artık harekete geçebiliriz. Ev halkı yatalı bir saat oldu. Tamam, gidelim. Çuval yanında mı? Yanımda, yanımda. Allah'tan çocuk giriş dairesinde oturuyor. Balkon kapısından gireriz içeri. Tamam. Ev basta pencerenin camını kes. Aman dikkat et, keserken camı yere düşürme, tamam. Merak etme, ilk defa kesmiyorum. Kestim işte. Yardım et de camı duvara dayayalım. Tut şunun ucundan. Tuttum. Yavaş. Şimdi yavaşça içeri girelim. Takip et beni Tuna. Merak etme, peşindeyim. Bacaksız nasıl da mışıl mışıl uyuyor. Aman ses çıkartma Tuna. Eğer çocuk uyanırsa ev halkını başımıza toplar. Ya merak etme dedik ya. Ben çuvalı hazırladım. Tamam. Yavaşça yanaşalım bakalım. Allah kahretsin, vazoymuş. Salak yerim. Sana dikkat et demedim mi? Ne oluyor orada? Anneciğim siz o. Kapa çeneni bacaksın. Yoksa şu bıçakla dilim dilim doğrarım seni. Tanıdım sizi. Siz o katillersiniz. İmdat! Senin İmdat! İmdat! Ne yaptın? Öldürdün mü yoksa çocuğu? Kapa çeneni de sağa solu bir dinleyelim. Çocuğun sesini duyan var mı yok mu anlayalım. Neyse. Çocuğu duyan olmamış. Haşim. Çocuktan hiç ses çıkmıyor, öldü mü yoksa? Hayır. Sadece bayıldı. Hadi aptal aptal bakmadan şu çuvalın ağzını aç. Çocuğu içine koyalım. Sonra da arabanın bagajına tıkalım hadi. Öteki çocuğun evi ne taraftaydı? Az ileride yaklaştık. Çocuk ölmemiştir inşallah. Sen de amma yufka yüreklisin be. Ölürse ölsün. Sonunda ikisini de öldürmeyecek miyiz yani? Ha şimdi ölmüş, ha sonra ne fark eder? Yavaşla. Ev şu sağdaki beyaz boyalı. Pekala. Burası mı? Evet. Şu bahçe içindeki giriş katı. Harika. İşimiz rast gidiyor. Giriş katı olduğuna göre mesele yok. Onun da camını keserek içeri gireceğiz. Çıkart elmasını bakalım. Elimde. Çuvalı da aldım yanıma. Aferin, gel benimle. Kes hadi camı. Peki. Kestim. Yardım et bana. Tamam. Ver. Şimdi içeri girelim. İşte uyuyor bacaksız. Dikkat et ona. Tamam tamam. Allah kahretsin. Lanet olası kedi, ölüm koptu. Kuyruğuna basmışım. Sana dikkat et demedim mi? Hey, ne oluyor? İmdat! Anneciğim! Lanet olsun, koş! Çocuk uyandı. Çabuk kaçalım Haşim. Anneciğim yetiş! Öldürüyorlar beni. Orhan! Orhan oğlum neden bağırdın? Yetiş anneciğim! Bak pencerenin önündeler. Çabuk kaçalım, yakalanacağız. Lanet olsun! Şimdi gösteririm onlara. Alın bakalım. Çabuk kaçalım dur. Kadının şakası yok, ateş ediyor. Kaçsılar. Oğlum, evladım iyi misin? Sana bir şey yapmadılar ya. Onlar anneciğim, katiller, fırıncıyı öldürenler beni de öldürmeye gelmişlerdi. Tamam, sakin ol. Gittiler. Kaçsılar, korkma artık yavrum. Ekrem, Ekrem, anneciğim çabuk Ekrem'lere haber verelim. Onu da öldürebilirler. Evimize geldiklerine göre mutlaka onun da evine gideceklerdi. Aman yarabbi. Tabii hemen polise haber vereyim. İyi akıl ettin Orhan. Anneciğim, o silahı nereden buldun? Rahmetli babanın beylik tabancasıydı. Şehit olduktan sonra teşkilat geri almamıştı. İyi ki almamışlar. Yoksa bu gece seni... Aman Allah'ım, aklıma bile getirmek istemiyorum. Yavrum, evladım. Anne, ne olur beni sevmeyi bırak da hemen polisi ara. Katiller ona zarar vermeden Ekrem'i korusunlar. Oğlum, evladım benim. Gözü dönmüş katiller oğlumu kaçırmışlar. Sakin ol Nimet. Merak etmeyin hanımefendi. En kısa zamanda yakalayacağız onları. Bütün ekiplere haber verdik. Her yerde onları arıyorlar. Ne olur söyleyin komiser bey. O katiller oğlumu öldürürler mi? Küçücük oğlumu kıyarlar mı? Ne olur söyleyin. Şey hayır, bunu göze alamazlar. Bu alçaklığı yapmaları için öbür şahidi de, yani Orhan'ı da kaçırmaları lazım. Orhan sağ oldukça Ekrem'e dokunamazlar. O halde Orhan'ı koruma altına alın komiserim. O gözü dönmüş katiller ne yapıp yapıp Orhan'ı da kaçırmak isteyeceklerdir. Merak etmeyin. Yarından itibaren gerekli tedbirleri alacağız. Orhan'ı gece gündüz koruma altında tutacağız. Belki böylelikle o iki katili de yakalayabiliriz. O kadar da söyledim. Bırak bu işin peşinde oğlum. Sana ne, kim kimi öldürmüşse öldürmüş, karışma dedim. Çocuklarınıza kızmayın hanımefendi. Aslında onlar her namuslu vatandaşın yapması gerekeni yaptılar. Bir cinayete şahit oldular ve polise bildirdiler. Eğer onlar korkup da bize bildirmemiş olsalardı, o iki katil kim bilir daha kaç insanı acımadan katlederdi. Ne olur ağlama anneciğim. Ya seni de kaçırsalardı? Ya öldürselerdi? Yok. Bundan sonra seni okula mokula göndermem oğlum. Yapma anneciğim. Okula gitmezsem sınıfta kalırım sonra. Ne olursa olsun. Göz göre göre senin öldürülmene seyirci kalamam. Ekrem'i nasıl kaçırdılar unuttun mu? Onu kaçıran gözü dönmüş o iki çılgın katil. Önünde sonunda seni de kaçırmak isteyecektir. Onların amacı ikinizi de öldürerek gerilerde şahit bırakmamak. Ben açarım. Sakın ha. Sen otur oturduğun yerde. Ben açarım. Kim o? Benim bekçi Selami. Karakoldan geliyorum. Bir dakika bekçi efendi. Hayrola bekçi efendi? Komiser bey gönderdi. Orhan'a göz kulak olacakmışım. Sahi mi? Allah razı olsun. O da okula gideceğim diye tutturmuştu. Dur çantasını alıp gelsin seninle. Ay! Anneciğim! Al bakalım. Vurmayın! Seni yerden bitmesene. Kurbağa avlıyorduk diye beni kandırırsın ha? Al bakalım. Kurbağa nasıl avlanılmış gör gününü. Yeter bırak çocuğu. Görmüyor musun? Döverek öldüreceksin. Sen karışma. Hem ne fark eder ki sonunda öldürmeyecek miyiz? Her neyse sakinleş biraz tamam mı? Sen de amma yufka yüreklisin be. Madem böyle şeylerden hoşlanmıyorsun neden girdin ki çetemize? Tamam evlat. Ağlama sen de tamam mı? Ben biraz dışarı çıkacağım. Dikkat et de kaçmaya kalkışmasın çocuk. Tamam ağlama artık gitti. Hadi sil gözlerinin yaşını. O katil bizi öldüreceğini söyledi. Öldürecek misiniz bizi? Şey yok canım. Bakma senin öyle söylediğine. Ama o çok kötü biri. Fırıncıyı öldürürken gördük onu. Onu öldüren bizi de öldürür. Korkma korkma. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Vakit geç oldu. Yat uyu biraz sen hadi. O katil fırıncıyı neden öldürdü? Fırıncının bir suçu yoktu. Onun oğlu pis, kirli işlere bulaşmıştı. Satmak için aldığı esrarın parasını ödememişti. Çetede parayı babasından istedi. O da vermeyince... Neyse senin aklın ermez böyle şeylere. Yat uyu hadi. Ekrem'imden bir haber yok mu komiser bey? İnanın elimizden geleni yapıyoruz hanımefendi. Ekipler köşe bucak her yerde onları arıyor. Arıyorlar ama bulamıyorlar. Neredeyse 24 saat geçti komiser bey. Hala en ufak bir ipucu bulamadınız. Koca İstanbul beyefendi. Saat başı bir suç işleniyor. Üzüntünüzü anlıyorum ama biz de boş durmuyoruz. Haşim denen o azılı sabıkalının kimlerle işbirliği yaptığını, nerelere takıldığını, eski arkadaşlarını her tarafta araştırıyoruz. Önünde sonunda mutlaka bulacağız onları. Ya oğlum, Ekrem'im, 24 saattir bizden, yuvamızdan ayrı. Ne yiyor, ne içiyor, ona neler yapıyorlar. Allah'ım çıldırmazsam iyi, sen benim aklımı koru. Güzel. Demek o meraklı şahitlerden birini yakaladınız ha? Evet patron. Geriye kaldı öbür bacaksız. Onu da yakalayacağız. Ama öteki çocuğun yanında bir bekçi var. Hiç ayrılmıyor yanından ona göre. Yani koruma altında mı? Evet patron. İstersen yakaladığımız çocuğu hemen öldürüverelim. Saçmalama Haşim. Öteki sağ kaldıkça paçayı kurtaramayız. Ancak ikisini de öldürürsek yerimizde şahit bırakmamış oluruz. Neyse... İki güne kadar o çocuğu ne yapıp yapıp bulmaya bakın. Kaçırın onu. Bu işin fazla uzaması bize zarar verir. Malum, 2 gün sonra Bulgaristan'dan gemiyle yeni mal gelecek. Esrar mı? Bu sefer yalnız esrar değil. Eroin, kokain, hap, aklına ne gelirse var. Malı bekletmeden gerekli yerlere dağıtmalıyız. Mal nereye gelecek patron? Neden sordun Tuna? Hiç, yani merak ettim de. Zamanın gelince söylerim. Şimdi siz malın nereye geleceğini bırakın da... serbest olan o çocuğu bir an evvel yakalamaya bakın. O iki bacaksızın şahitliği yüzünden... milyarlarca liralık malın yakalanmasını riske sokmayalım. Boşuna zaman kaybediyoruz Haşim. Bekçi bir an olsun çocuğun yanından ayrılmıyor. Merak etme, ben planımı yaptım. Arabayı ben kullanacağım. Sen yanında oturacaksın. Çocuk bekçiyle evinin bulunduğu sokağa girdiği zaman yanlarında duracağız. Ve sen arabadan inerek bekçiye bir adres soracaksın, tamam mı? Sonra? Bekçi seninle meşgulken ben öbür kapıdan inip çocuğu yakalayacağım. Bu arada sen de bekçinin başına tabanca vurarak bayıltacaksın. Nasıl planım ama? İyi de bekçi beni tanımaz mı? Nereden tanıyacak ki? Çocuk da tanımaz seni. Cinayet işlerken sen yanımda değildin ki. O yalnız beni gördü. Hadi bin bakalım arabaya. Fazla gecikmeden bitirelim bu işi. Peki. İşte birazdan sokağa girecekler. Hazır mısın Tuna? Hazırım. Bir dakika bekçi efendi. Buyur, bir şey mi istedin? Bayır Gülü sokağını soracaktım. Buranın yabancısıyım da. Bayır Gülü sokağı mı? Şimdi bak, buradan böyle devam edeceksin. Ha. Doğru gideceksin. Tamam mı? İmdat! Çocuğu yakaladım. Harekete geç Tuna. Hey! Siz de kimsiniz? Bırakın o çocuğu. Yoksa al bakalım. Sizi... Alçaklar, katiller, bekçiyi öldürdüğünüz gibi beni de öldüreceksiniz. Kapa çeneni çocuk. Seni de gebertirim yoksa. Yavrum, oğlum, Orhan'ım. Alçak herifler, namussuzlar, gözü dönmüş bunların. Koruma altındaki çocuğu hiç korkmadan kaçırdılar. Söyler misiniz komiser bey? O alçaklar ne yapacaklar oğluma? İkisini birden öldürecekler mi? Elinizde bir ipucu yok mu? Burada durup ölüm haberlerini mi bekleyeceğiz? Biz elimizden geleni yapıyoruz efendim. Boş oturmuyoruz. Tek ipucu o yanağında çıban olan Haşim adlı sabıkalı. Ama bütün aramalara rağmen onu da bulamıyoruz. Peki ya o bekçi? Oğlumu kaçıranların arabasını görmemiş mi? Plakasını almamış mı komiser bey? Maalesef bekçinin ifadesini alamadık daha. Başına kötü vurmuşlar. Komada yatıyor. Girin. Komiserim, hastaneden geliyorum. Bekçi nasıl? Komadan çıktı mı Erdoğan? İfadesini alabildin mi? Bir saat önce kendine geldi. Olayı anlattı. Araba siyah bir şahinmiş. Ya, peki plakası onu tespit edebilmiş mi? Evet efendim. İşte bu güzel haber. Hemen trafikle temasa geçin ve plakanın kime ait olduğunu tespit edin. Adresi alın ve ekipleri oraya yollayın. Baş üstüne komiserim. Yavaş yavaş işin sonuna gelmeye başladık hanımefendi. Birazdan arabanın kime ait olduğunu öğrenir, katilleri kısa zamanda ele geçiririz. Oğlum, Orhan'ım, bir tane. İnşallah başına bir iş gelmeden ona sağ salim Ekrem'le birlikte kavuşuruz. İşte geldik. Yardım et çocuğu içeriye depoya taşıyalım Tuna. Olur. Ağzındaki tıkacı çıkartayım mı? Fark etmez, çıkart. İstediği kadar bağırabilir. Bu metruk yerde kimse sesini duymaz nasıl olsa. Haklısın. Çıkarttım işte. Az kalsın namussuzluktan boğulacaktım. Ne istiyorsunuz bizden? Neden kaçırdınız bizi? Bakıyorum çenen açıldı bücür. Tuna, götür şu yerden bitmeyi arkadaşının yanına. Ne olur. Haydi bakalım yürü. Boşuna nefesini tüketme. Sonra gebertinceye kadar döver bu adam seni. Gir içeri. Bak arkadaşın da burada. Ekrem, Orhan sen misin benim? Şimdi git arkadaşının yanında uslu uslu otur, tamam mı? Bizim dışarıda işimiz var. Seni de yakaladıklarına göre artık ikimizi de öldürür bu katiller. Seni dövdüler mi? Dövdüler. O yüzünde çıban olan esas katil çok dövdü. Öbürü iyi adam, hiç dövmüyor. Ekrem, efendim. Bu katiller hakikaten bizi öldürecekler mi? Öldürecekler. Beni kaçırdıkları zaman konuşuyorlardı. Tek çare bizim ölmemizmiş. Biz de ölürsek geride bir tek şahit kalmazmış. Ne? Anlamadım. Şimdi sen çocukları kaçıran o katillerin kullandığı arabanın plakası sahte miymiş dedin? Evet komiserim. Maalesef sahteymiş. Trafiğe kayıtlı böyle bir araba yokmuş. İşte şimdi mahvolduk Erdun. Elimiz kolumuz iyice bağlandı. Benim bütün umudum o plakaydı. Ekrem ve Orhan'ın ailelerine ne diyeceğiz peki? O zavallıların gözyaşlarını nasıl dindireceğiz? Ya sen bize yardım et. Bir şeyler yap Kemal. Ekrem'im 3 gündür o katillerin elinde. Orhan'ı da yakaladıklarına göre mutlaka öldüreceklerdir onu. Çıldırmak üzereyim. Ne yapabilirim ki Nimet? Polis her yerde onları arıyor. Emniyetin üst düzeyinde tanıdıklarım var. Onlara anlattım durumu. Şehirde ne kadar polis varsa onları arıyor. Sen anaysan ben de babayım. Ben senin gibi gözyaşlarımı dışarıya değil içime akıtıyorum günlerce. Allah kimsenin başına bir olay vermesin. İnsanın eli kolu bağlı kalması kadar kötü bir şey yok. Hala bir haber yok mu? Çıldırmak işten değil. Yüzünde kocaman bir çıban izi var. Altlarında siyah bir şahin araba. Tamam tamam anlıyorum ama biraz daha gayret edin. Bu işin şakaya gelir yönü yok beyler. O gözü dönmüş katiller 2 şahidi de yakaladı. Öldürülmeleri an meselesi diyorum. Oğlum, yavrum, Orhan amir. Babandan sonra seni de mi kaybedecektim yavrum? Şehirde ne kadar siyah şahin araba varsa çevirsinler. Ne kadar sabıkalıların gittiği kahve, meyhane ve benzeri yerler varsa baskın yapılsın. Haşim denen o yüzlü çıbanlı sabıkalıyı mutlaka tanıyan biri vardır. Bana sık sık bilgi verin. Namussuz herif. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi. Belki de ikisini de şu anda öldürmüşlerdir. Ya Rabbim sen bana dayanma ve tahammül gücü ver. Şey bakın elimizden geleni yapıyoruz. Ama onları yakalayacağımızdan umutluyum. İnanın bana. Bakın çocuklar da sağ salim bulacağız. İsterseniz evinize gidin yatın biraz. He? Hayır. Mümkünse burada sizin yanınızda beklemek istiyorum. Ama burası karakol. Hem ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Ben şehit bir polis karısıyım komiser bey. Gerekirse aylarca sıkılmadan, usanmadan bekleyebilirim. Haşim. He. Çocuklar saatlerdir aç. Yiyecek vermeyecek miyiz onlara? Boş ver. Nasıl olsa 1-2 saat sonra ölecekler. Yeseler ne olur, yemeseler ne olur? Sahiden öldürecek miyiz onları? Ne sandın ya? Neden kaçırdık ki onları? Peki ne zaman öldüreceğiz? Patrondan emir gelince. Patron dedin de... uyuşturucu 2 gün sonra geliyor demişti. Nereye gelecek uyuşturucu? Neden soruyorsun? Ben de bu çetenin adamı değil miyim? Bu işlere ben de bulaşmadım mı? Öğrenmek bilmek benim de hakkım değil mi? Sen daha yenisin. Aramıza katılalı 7 ay oldu. Bizim patron her şeyi herkese söylemez. Yani bana güvenmiyorsunuz. Patron olmalı. Alo. Buyur patron, ben Haşim. Evet. Hiç kesilecek kurbanlık koyun gibi depoda bekliyorlar. Olur. Sen gelince bitiririz işlerini. Ha, malın nereye geleceği belli oldu mu acaba? Rumeli Feneri'ne mi? İyi. Tamam bekliyoruz patron. Birazdan buraya geleceğini söyledi. Yalnız mı gelecekmiş patron? Yalnız değil, öbür arkadaşları da getiriyor. Neden ötekileri de getiriyormuş? Mal bu gece geliyormuş. Çocukların işini bitirdikten sonra buradan doğru uyuşturucunun geldiği yere gideceğiz de ondan. Peki çocukları ne zaman öldüreceğiz? Patron geldikten sonra. Neyse sen burada telefonun başında dur. Bakarsın patron arar. Ben çocuklara bir bakayım ne yapıyor kurbanlıklar. Tamam. Demek uyuşturucu bu gece Rumeli Feneri'ne geliyor. Alo. Bir haber yok mu komiser bey? Ölü ya da diri. Ya Rabbim, dayanacak gücüm kalmadı artık. Bakın elimizden geleni yapıyoruz hanımlar. Ama yine de en ufak bir ipucu bulamadınız komiser bey. Bu işin şakası yok. Katiller cinayetlerine şahit olan iki tane küçük çocuğu da kaçırdı. Amaçları her ikisini de öldürerek gerilerinde şahit bırakmamak. Biliyorum beyefendi. Bu yüzden de endişe içindeyim. Şu anda şehrin bütün polisleri köşe bucak her yeri arıyor. Ama malum koca şehirde binlerce ev... Lanet olsun. İki küçük çocuk. İki küçük masum yavrucak gözü dönmüş iki tane azılı katilin elinde. Belki de çoktan öldürdüler bile. Çocukları öldürdükten sonra doğru Rumeli Feneri'ne gideceğiz. Mal bir Bulgar gemisiyle gelecek. Kıyıda hazır bekleyen motorlarla malı sahile getireceğiz. Şakir, motorlar hazır mı? 3 motor hazır bir vaziyette Rumeli Feneri sahilinde bekliyor patron. Güzel. En ufak bir aksilik çıksın istemiyorum. Gelecek malın değeri 500 milyarı buluyor. Şakir. Buyur patron. Mal sahile çıkar çıkmaz hemen dağıtım işini başlatacaksın. Onca malı depo edemeyiz. Dağıtıma hemen bu gece başlamalısın. Merak etme patron. Malı almaya hazır yüzlerce insan var. Yeter ki elde uyuşturucu olsun. Önce şu Haşim'in cinayetini gören iki küçük şahidin işini bitirelim. Şahitleri öldürmek de bu iş temizlenecek mi şef? Sonuçta polis sabıka kaydından Haşim'i tespit etmiş. Önünde sonunda bulup konuşturur onu. Merak etmeyin çocuklar. Küçük şahitleri öldürdükten sonra... Haşim'le Tuna'nın işini de bitireceğiz. Yani Haşim'i ve Tuna'yı da mı öldüreceğiz? Mecburuz Şakir. Böylece polis Haşim'le Tuna'nın kimin hesabına çalıştığını öğrenemeyecek. Ve biz de rahat rahat uyuşturucu ticaretimizi sürdüreceğiz. Akıllı adamsın patron. Geldi Ekrem, bizi öldürecekler. Belki de öldürmezler. İyi ama polis amcalar ne yapıyor? Neden hala bu katilleri yakalayamadı ki? Nerede olduğumuzu bilseler muhakkak yakalarlar. Ama yerimizi bilmiyorlar ki. Biri kapıyı açıyor. Yandık, sonumuz geldi. Hey siz bacaksızlar, gelin bakayım buraya. Ne yapacaksınız bize? Elma şekeri vereceğiz, gelin hadi. Gidelim Orhan, yoksa döver bizi bu adam. Gelin hadi gelin, çıkın dışarı bakalım. İşte patron, benim cinayetimin iki şahidi bu bacaksızlar. Vay vay vay. Başınızdan büyük işlere kalkıştınız çocuklar. Ne yapacaksınız bizden? Bizi de mi öldüreceksiniz yoksa? Çok konuşmayın. Haşim, Tuna, uçurumun kenarına götürün şunları. Olur şef. Tamam. Yürüyün hadi. Yürü. Bırakın bizi, gelmek istemiyorum. Anneciğim, bizi uçuruma atacaklar. Kapayın çenenizi de yürüyün hadi. Hadi. İnatlaşmayın çocuklar. Ne diyorsa onu yapın. Tamam. Hadi yürüyün. Gebelenme. Hadi yürüyün. Atın aşağıya. Bırakın atın. Bizi. Böylece atın her ikisinin ölümünü de kaza zannederler. Hadi bakalım bücür. Anneciğim. Ay anneciğim. Haşim bırak o çocuğu. Ne? Neden söylüyorsun sen Tuna? Elindeki o tabanca da ne öyle? Şaka yapmıyorum. Bırak o çocuğu. Tamam. Orhan yanıma gel. Ellerini kaldır ve patronun oraya doğru git. Hadi. Hey, neler oluyor orada? Neden atmadınız çocukları? Patron. Patron. Tuna hain çıktı. Çocukları kurtardı. Ne? Çocuklar çabuk şu koyanın arkasına saklanın. Çabuk. İyi ama sen de onlardan değil misin Tuna amca? Susun, başınızı çıkartmayın. Birazdan çatışma başlayacak burada. Sersemler, daha ne dikiliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ateş edin şunlara çabuk, ateş edin. O haini de çocukları da gebertin. Sakın başınızı çıkarmayın, yoksa ölürsünüz çocuklar. Neden bizi kurtardın Tuna amca? Sen de o katillerle birlik değil misin? Hayır hayır, benim o kanlı çeteyle bir ilgim yok. Lanet olsun, nerede kaldı bunlar? Biraz daha gecikecek olurlarsa hepimiz öleceğiz burada. Neden ateş etmiyorsun Tuna amca? Kurşunum bitti evlat. Eyvah, işte şimdi mahvolduk. Ne yapacağız peki? Ah! Şükürler olsun yarabbi, tam zamanında geldiler. Evet evlat, polis arabalarının sesi. Bizi kurtarmaya geliyorlar. İyi ama polis bizim burada olduğumuzu nasıl öğrendi? Ben haber vermiştim. Tebrik ederim Tuna. Senin sayende son yılların en büyük uyuşturucu tacirlerini yakaladık. Tam zamanında yetiştiniz efendim. Biraz daha gecikseydiniz bizim yerimize burada cesetlerimizi bulacaktınız. Keşke bize çok daha önce bu katillerin çocukları sakladığı yeri söyleseydin Tuna. O zaman da bu gece gelecek olan uyuşturucunun yerini öğrenemezdim amirim. Benim amacım sadece bir fırıncıyı öldüren katili yakalamak değil. Her gün, her saniye kanlarına zehir vererek yüzlerce, binlerce genci öldüren katilleri yakalamaktı efendim. Büyük bir operasyonun gerçekleşmesine sebep oldun evladım. Bir de iki günahsız ama cesur çocuğun hayatını kurtardın. Bak, zavallılar aileleriyle nasıl sarmaş dolaş olmuş, görüyor musun? Ay, aç korkmadım biliyor musun? Şahit adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.